มโนบุพพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามนะสาเจปะทุตเถนะภาสติวาก็โรติวาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จด้วยใจเหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนไปฉะนั้นใจของเราเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่เป็นช่องทางให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นทั้งสิ้นเลยภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้ท่านใช้คำว่ามโนมโนแปลว่าใจมโนไม่ใช่หมายถึงศัพท์ที่เขาใช้ในปัจจุบันว่าคุณอย่ามโนเอาคือแบบคิดไปเองจริงๆการคิดไปเองมันก็เกิดในมโนนี่แหละจะคิดไปทางไหนมันก็เกิดในใจนี่แหละใจนั้นจึงเป็นสภาพที่มีความเป็นใหญ่มีความเป็นหัวหน้าใจนี้คืออะไรท่านผู้ฟังข้าพเจ้ามาย้ำซ้ำอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังว่าในใจของเราเนี่ยที่ว่าเป็นใหญ่เนี่ยเพราะว่ามันรับรู้เรื่องราวสิ่งต่างๆทั้งหมดเลยเข้ามาสู่ช่องทางคือใจนี้ช่องทางนี้จึงมีความเป็นใหญ่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ท่านผู้ฟังในอีกพระสูตรหนึ่งบอกว่าอินทรีย์ทั้งหลาย5อย่างเนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นและกายที่มันไม่ได้เสวยโคจรและวิสัยของกันและกันเนี่ยคำนี้หมายความว่าเวลามีกลิ่นผ่านมาทางตาเนี่ยตาจะไม่รู้ถึงกลิ่นได้ตานี่จะรับรู้ได้เฉพาะแสงเฉพาะภาพหรือถ้ามีเสียงมากระทบลิ้นเสียงนั้นจะเข้ามาทางลิ้นไม่ได้เสียงต้องไปทางหูเท่านั้นหรือถ้าจะกลับกันว่าเราเอาหูจุ่มลงไปในอาหารหูนี่จะรับรู้รสไม่ได้ต้องลิ้นเท่านั้นมันจึงไม่เสวยวิสัยไม่เป็นที่โคจรของกันและกันถามว่าไอ้เจ้าอินทรีย์ทั้งหลาย5อย่างที่เรามีตามีสัมผัสทั้ง5ที่เราเห็นภาพได้ได้ยินเสียงต่างๆเนี่ยมันไปไหนมันไปไหนมันมีอะไรเป็นที่เล่นไปสู่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ธรรมวังบอกว่าใจนี่แหละเป็นที่เล่นไปสู่ของเจ้าอินทรีย์ทั้งหลายเหล่านั้นอินทรีย์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยธรรมวังจะมีใจเป็นที่เสวยโคจรและวิสัยของมันแสดงว่าเสียงที่เราได้ยินไปเนี่ยท่านผู้ฟังเรารับรู้ถึงใจมันเข้าไปสู่ใจนะตรงไหนของใจตรงไหนของใจที่ไปรับรู้คือวิญญาณนั่นเองวิญญาณก็เกิดในช่องทางคือใจนี่แหละวิญญาณแปลว่าการรับรู้สิ่งที่มารับรู้เสียงในใจของเรานี้สิ่งนั้นก็เรียกว่าเป็นโสตวิญญาณแปลเป็นภาษาไทยว่าการรับรู้ทางเสียงแต่รสที่มันจะเข้ามาทางหูไม่ได้นั่นท่านฟังนะเพราะมันไม่ได้มาตามโคจรเดียวกันเป็นคนละวิสัยกันรสมันจะเข้ามาทางหูไม่ได้แต่รสมันจะเข้ามาทางลิ้นเนี่ยไอ้รสที่จะเข้ามาทางลิ้นที่มันเป็นคนละวิสัยกันกับของหูเนี่ยมาทางลิ้นแล้วมันไปไหนมันก็มาสู่ใจนี่เหมือนกันตรงไหนของใจกันแน่ก็ตรงผู้ที่เข้าไปรับรู้เขาเรียกว่าวิญญาณวิญญาณทางลิ้นก็เรียกว่าชิวหาวิญญาณจะมาตรงนี้มันก็คือวิญญาณนั่นแหละท่านฟังวิญญาณก็อยู่ในใจนี้ใจเนี่ยจึงเป็นที่รับของวิสัยต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ5อย่างนี้ก็มารุมมาตุ้มเข้ามาสู่ในใจโดยวิญญาณเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ไปในการรับรู้ตามช่องทางของมันวิญญาณตรงนี้ก็คือวิญญาณขันธ์นั่นเองที่อยู่ในขันธ์ทั้ง5พอรับรู้มาแล้วมีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างไอ้เจ้าความสุขความทุกข์เนี่ยคือธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจของเรานี่แหละมีการรับรู้ว่าเอ๊ะนี่เป็นเสียงคนพูดเสียงร้องเพลงรสชาตินี้มันเค็มมันเปรี้ยวมันเผ็ดมันหวานการรู้นี้ก็เรียกว่าสัญญาคือความหมายรู้สัญญาก็ตามความหมายรู้ที่เกิดขึ้นความรู้สึกก็ตามที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างที่เกิดขึ้นพวกนี้เป็นธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นในไหนในใจของเรานี่แหละในใจก็จึงมีธรรมารมณ์เกิดขึ้นด้วยแล้วอะไรที่ไปรับรู้พวกธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ๆอย่างท่านผู้ฟังได้ยินเสียงข้าพเจ้าเนี่ยเอารู้ว่าโอ้ยนี่พระมหาไพบูลย์ยังไม่ต้องพูดชื่อกันแล้วก็รู้แล้วเอารู้แล้วว่านี่คือรายการธรรมารับอรุณ ไอ้ความรู้ที่เกิดขึ้นในใจที่คิดตามมาภายหลังเนี่ยอันนี้คือธรรมารมณ์นะเป็นสัญญานะแล้วอะไรที่ไปรับรู้ความคิดนี้ก็วิญญาณนั่นแหละไปทำหน้าที่ในการรับรู้ว่าในใจของเรามีความคิดนี้เกิดขึ้นแล้ววิญญาณต้องเข้าไปรับรู้แน่นอนไม่งั้นเราจะรู้ไม่ได้เมื่อมีความคิดนึกอะไรเกิดขึ้นแล้วแล้วเรารู้ได้เนี่ยวิญญาณต้องไปทำหน้าที่ในการรับรู้ละวิญญาณตัวไหนมันคงไม่ใช่คานะวิญญาณนะจมูกมันจะมารับรู้ความคิดไม่ได้ผู้ที่จะมารับรู้สิ่งที่เป็นธรรมารมณ์ในใจเป็นความคิดในใจคือมโนวิญญาณมโนวิญญาณก็อยู่ในใจนี่แหละเจ้าธรรมารมณ์ก็อยู่ในใจนี่เหมือนกันสิ่งใดๆมาภายนอกก็เข้ามารับรู้ในใจนี้ผ่านทางวิญญาณตามช่องทางของมันเป็นจักษุวิญญาณโสตวิญญาณไล่มาวิญญาณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนใน6ช่องทางก็อยู่ในใจนี้ธรรมารมณ์ที่เป็นความคิดความนึกความรู้สึกเป็นสัญญาเวทนาก็อยู่ในใจนี้ใจเนี่ยตรงนี้ก็จึงเป็นช่องทางพระพุทธเจ้าบอกว่าใจเนี่ยจึงเป็นใหญ่ตรงนี้เพราะมันรับหมดทั้งหมดอะไรมารุมมาตุ้มมันเข้าสู่ใจหมดมันจึงเป็นใหญ่ตรงนี้นี่คือประเด็นที่หนึ่งที่ว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าเนี่ยมีใจเป็นใหญ่เนี่ยมันใหญ่ตรงนี้ถ้าเราจะเปรียบเทียบเนี่ยตามห้วยหนองคลองบึงแอ่งน้ําอะไรต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าคุณจะมาตามแม่น้ำน้อยแม่น้ำเล็กบึงน้อยบึงใหญ่แม่น้ำใหญ่ทะเลสาบอะไรก็ตามจะไม่มีอะไรใหญ่ไปกว่ามหาสมุทรมหาสมุทรเนี่ยจึงเป็นโคตรของแหล่งน้ำมันคือเรียกว่าไม่มีอะไรจะใหญ่ไปกว่านี้ละมหาสมุทรนี่ใหญ่ที่สุดถ้าแอ่งน้ำแหล่งน้ำไหนจะใหญ่กว่ามหาสมุทรเนี่ยเป็นไม่มีความเป็นใหญ่มันคือตรงนี้ตารูปหูอะไรจะมาใหญ่เท่าใจไม่มีใจเนี่ยรับหมดทุกสิ่งทุกอย่างใจจึงเป็นใหญ่ตรงนี้ใจนี่จะเป็นช่องทางนะท่านฟังนะเป็นช่องทางที่รับสิ่งต่างๆพวกนี้หมดแต่คือถ้าเราจะเปรียบเทียบกับช่องทางอื่นๆเช่นลิ้นลิ้นมันรับแสงก็ไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงรับเสียงรับได้แต่รสอย่างเดียวมันจึงมีความจำกัดจำเขียดในช่องทางของมันแต่ใจนี่รับหมดไงรสก็รับมาเข้ามาที่ใจเสียงก็เข้ามาที่ใจธรรมารมณ์รูปภาพกลิ่นอะไรต่างๆเข้ามาที่ใจหมดใจจึงเป็นใหญ่ในที่นี้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าใจเป็นใหญ่เนี่ยมันเป็นใหญ่ตรงนี้แล้วเวลาที่เรามารับรู้สิ่งใดๆมาแล้วเนี่ยกระทบมาแล้วเนี่ยนะมีการไปรู้ได้นะว่าอ๋อนี้เป็นกลิ่นน้ําหอมนะอ๋อว่าเสียงนี้อ๋อไม่ใช่เสียงดนตรีนะแต่เป็นเสียงพระเทศเนี่ยความรู้ตรงนี้ก็เรียกว่าความหมายรู้เรียกว่าสัญญาท่านผู้ฟังความรู้นี้คือสัญญามันเกิดไม่ได้ไงสัญญาเนี่ยสัญญานี้ก็ต้องมีการเรียนรู้มาก่อนท่านผู้ฟังอย่างเช่นถ้าท่านผู้ฟังไม่รู้ภาษาฮังการีเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรเอ๊ะมันฮังการีหรือมันฮังกรีกันแน่เข้าใจไปเป็นภาษาอังกฤษไปแต่เขาก็มีภาษาของเขาเองความที่เราจะไม่ได้รู้ภาษานั้นนี่ภาษานี้ก็เป็นสัญญาอย่างหนึ่งสัญญาตรงนั้นก็ไม่เกิดขึ้นนะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าไม่รู้ไม่มีความหมายรู้ตรงนี้หรือถ้าสมการทางคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์ที่มันโอ้โหเขียนอะไรเป็นเรื่องเป็นราวยาวไปหมดจำสูตรจำอะไรเนี่ยถ้าเราไม่เคยเรียนตรงนั้นมาก่อนเราก็เห็นปุ๊บเราก็จะไม่รู้อะว่านี่มันคือสมการเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าหรือว่าเรื่องแรงโน้มถ่วงมันจะมึนไปเลยคือจะไม่รู้คือไม่มีสัญญาแต่ถ้าเรามีสัญญาในจุดไหนเราก็จะเชื่อมไปจุดนั้นลักษณะการทำงานในใจมันเป็นอย่างนี้มันจะเกิดวับตรงนั้นเกิดขึ้นตรงนี้ดับไปตรงนั้นเกิดขึ้นตรงนี้ดับไปมีทั่วไปหมดผู้ที่เข้าไปรับรู้นั้นทำฝั่งนะคือมโนวิญญาณจะไปรับรู้ความคิดตรงนั้นสัญญาตรงโน้นมันก็จะไปทั่วแต่เวลาไปเนี่ยไปตัวเดียวเอกจรังพระพุทธเจ้าว่าคือไปรับรู้ตรงนั้นตรงนี้ไปทีละอันคำว่าอันตรงนี้ใช้ลักษณะนามจริงๆที่ถูกต้องควรจะเป็นดวงไปทีละดวงดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นดับไปตลอดวันตลอดคืนไม่ได้มีสรีระอะไรที่แน่นอนวาร์ปจากตรงนี้ก็วาร์ปไปตรงนู้นได้นั่นคือวาร์ปนี่คือหมายถึงอยู่ในช่องทางคือใจของมันเท่านั้นนะอยู่ในช่องทางคือมโนคือใจตรงนี้เมื่อมีการรับรู้จากทางตาหูจมูกลิ้นกายและมโนแล้วเนี่ยมีการรับรู้เป็นวิญญาณแล้วเนี่ยไอ้ที่มีการหมายรู้ได้เป็นสัญญาได้หรือมีความรู้สึกได้ตัวนี้เกิดจากการปรุงแต่งทั้งสิ้นเลยท่านผู้ฟังได้กลิ่นหรือลิ้มรสอันใดอันหนึ่ง โดยเฉพาะยิ่งพวกอาหารอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเราได้กลิ่นมะนาวเราก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับได้รสมันด้วยทั้งที่ลิ้นเราไม่ได้แตะรสเลยนะไม่ใช่ว่าลิ้นเนี่ยมันรับรู้กลิ่นได้นะไม่ใช่แต่พอกลิ่นมันเข้าไปในจมูกใช่ไหมเช่นกลิ่นมะนาวหรือกลิ่นผัดกะเพราอย่างเงี้ยมาแตะจมูกเราตู้มเนี่ยวิญญาณเขาทำงานแล้วนะท่านฟังนะวิญญาณการรับรู้ว่าอ๋อมีกลิ่นนี้มาพอมีวิญญาณแล้วเราก็มีสัญญาเกิดขึ้นว่าโอ้นี่มันผัดกะเพราโอ้นี่มันกลิ่นมะนาวมีสัญญาเกิดขึ้นแล้วนะมันก็จะมีการปรุงแต่งขึ้นมาท่านผู้ฟังปรุงแต่งว่าโอ้มันอร่อยอย่างนี้เราเคยกินที่นี่การปรุงแต่งตรงนี้นะที่เปลี่ยนจากสัญญาว่าเป็นมะนาวหรือเป็นผัดกะเพราแล้วปรุงแต่งต่อไปเป็นสัญญาอีกแบบหนึ่งว่าอ๋อฉันเคยกินที่นี่ฉันเคยกินกับคนนี้แม้มันอร่อยอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้มีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาความรู้สึกนี้นะเป็นเวทนานะสุขบ้างทุกบ้างตามสัญญาที่มันปรุงแต่งมาตามวิญญาณที่มันรับรู้มาปรุงแต่งกันมาปรุงแต่งกันมาแล้วนะการปรุงแต่งตัวนี้คือสังขารนะพอมีเวทนาเกิดขึ้นท่านผู้ฟังเวทนาเนี่ยเป็นที่ประชุมลงของเจ้าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดหมายความว่าไงหมายความว่ามันไม่ต่างอะไรกันกับเวลาที่ลิ้นเราไปโดนมะนาวนั้นหรือไปโดนผัดกระเพรานั้นพอลิ้นเราไปโดนมะนาวนั้นหรือผัดกระเพรานั้นมันก็สร้างสัญญาแบบเดียวกันมันก็สร้างเวทนาแบบเดียวกันทำให้เวทนาที่มันเป็นผลผลิตของกลิ่นที่มาทางจมูกนะเหมือนกับเวทนาหรือสัญญาที่เป็นผลผลิตของรสที่มาโดนลิ้นทำให้เรามีความรู้สึกเหมือนว่าเออเหมือนลิ้นฉันมันได้แต่รสนี้นะทั้งที่ลิ้นเนี่ยไม่ได้ไปกินอะไรเลยนะแค่ได้กลิ่นเฉยๆแต่ว่ามันเหมือนกับว่าได้ลิ้มรสอยู่ในปากเราเลยนะแต่ไม่ใช่ว่าลิ้นไปรับรู้กลิ่นได้นะบุฟังที่มันเกิดกระบวนการตรงนี้เป็นการปรุงแต่งทั้งสิ้นการปรุงแต่งตรงนี้คือสังขารนั่นเองสังขารคือการปรุงแต่งปรุงแต่งจากสิ่งหนึ่งให้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งสำเร็จรูปด้วยนะเช่นปรุงแต่งจากสัญญาคือความหมายรู้ว่ามันคือผัดกะเพรารู้ว่ามันคือมะนาวนำปรุงแต่งว่าอ๋อฉันเคยกินที่นี่ไอ้ที่นั่นที่มันเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็คือสัญญาไอ้สัญญาใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอะไรทำให้มันเกิดสังขารการปรุงแต่งท่านผู้ฟังสังขารทำหน้าที่ในการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงสัญญาให้สำเร็จรูปโดยความเป็นสัญญาอันใหม่สัญญาอันเดิมคือกลิ่นผัดกะเพรากลิ่นมะนาวสัญญาอันใหม่คือสถานที่ที่เราเคยไปกินมาหรือเคยกินกับคนนั้นมาบางคนนี่เป็นเรื่องราวเป็นวิดีโอโผล่ขึ้นเป็นสัญญาแบบอดีตบ้างสัญญาไปอนาคตบ้างโอ้ฉันจะกินกับคนนั้นแทนที่จะให้มันเป็นหมูหรือเป็นเนื้อหรือเป็นไก่เอาอะไรที่มันไม่เบียดเบียนสัตว์ปรุงแต่งกันไปนะจากสัญญานี้เป็นสัญญาแบบหนึ่งจากความหมายรู้นี้เป็นความหมายรู้แบบหนึ่งที่มีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงให้เกิดความสำเร็จรูปตรงเนี้ยอันนี้คือสังขารเข้าทำงานตลอดสัญญาใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดขึ้นปุ่มอยู่ในใจของเราใจคือมโนนะสัญญาใหม่ที่เกิดขึ้นก็เป็นดวงขึ้นมาเป็นเรื่องขึ้นมาเป็นอันขึ้นมาเป็นแต่ละก้อนสัญญาคือความหมายรู้นี้ก็เกิดมาเรื่อยๆนะตามการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดอยู่ในใจของเรานี่แหละบางทีเป็นความรู้สึกบ้างเป็นเวทนาชอบบ้างไม่ชอบบ้างหรือเฉยๆบ้างแต่เวทนาก็เกิดขึ้นบุ่มนาทีละอันละอันละดวงละดวงปรุงแต่งไปตามสิ่งที่มากระทบไอ้สัญญาที่เกิดขึ้นเวทนาที่เกิดขึ้นสังขารที่เกิดขึ้นนี้เป็นธรรมารมณ์ทั้งสิ้นที่อยู่ในใจเอาอะไรเข้าไปรับรู้ธรรมารมณ์นั้นก็มโนวิญญาณนี่แหละการรับรู้ทางใจอะไรที่เกิดขึ้นในใจแล้วเรารับรู้ได้มันต้องมีวิญญาณเข้าไปทําหน้าที่แน่วิญญาณก็ไปรับรู้บึมเป็นอันเกิดขึ้นไปทุกอย่างมันจึงมารุมมาตุ้มอีลุงตุงนังอยู่ในใจของเรานี้ช่องทางนี้รับเละหมดท่านผู้ฟังทำทั้งหลายจึงมีใจเป็นหัวหน้าที่มันเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเนี่ยมันจึงสําคัญตรงนี้พระพุทธเจ้าตรัสต่อไปท่านผู้ฟังบอกว่าทำทั้งหลายเนี่ยสําเร็จด้วยใจมันสําเร็จยังไงคือใจนี่เป็นใหญ่เราเข้าใจกันละว่าอะไรมันก็มาลงตรงนี้หมดเหมือนแม่น้ําหนองคลองบึงอะไรทะเลเนี่ยเป็นที่รับเละหมดใหญ่กว่าคนอื่นหมดในเรื่องของที่ทางในเรื่องของขนาดในเรื่องของการที่รับน้ําทะเลนี่เป็นใหญ่ละเหมือนกับใจที่เป็นใหญ่ในเรื่องของการรับรู้สิ่งต่างๆแล้วที่สําเร็จด้วยใจตรงที่สําเร็จด้วยใจท่านผู้ฟังตรงนี้เนี่ยคือการที่ใจในใจนี่นะเวลารับรู้เป็นวิญญาณแล้วนะ มันมีการปรุงแต่งไปอย่างที่ว่าได้กลิ่นผัดกะเพรากลิ่นมะนาวมาแล้วปรุงแต่งต่อไปอย่างใดอย่างหนึ่งการปรุงแต่งต่อไปตรงนี้แหละท่านผู้ฟังถามว่ามันปรุงแต่งอยู่ในไหนตอนนี้ท่านผู้ฟังต้องตอบได้แล้วนะว่ามันก็ปรุงแต่งอยู่ในใจนี่แหละอยู่ในช่องทางนี้แล้วมันปรุงแต่งไปทางไหนถ้ามันปรุงแต่งไปในทางที่จะเป็นอกุศลในใจนั้นก็จะเกิดสิ่งที่เป็นอกุศลขึ้นบุ้มขึ้นดวงหนึ่งถ้ามันปรุงแต่งต่อไปอีกไปในทางที่เป็นอกุศลเพิ่มไปอีกในใจนั้นก็จะเกิดอกุศลเพิ่มขึ้นอีกดวงหนึ่งบุ้มขึ้นไปอีกใช่ไหมเราได้กลิ่นผัดกะเพราสัญญาคือผัดกะเพราเกิดขึ้นแล้วบุ้มในใจของเรามีเวทนาว่าโอ้ยชอบมากเลยเป็นเวทนาเกิดขึ้นแล้วเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วก็บุ้มขึ้นในใจของเราแล้วมีความยึดถือเกิดขึ้นว่าโอ้มันอยากมากเลยอันนี้ความอยากนี่ก็เป็นบุ้มขึ้นในใจของเราแล้วนะเริ่มเป็นอกุศลแล้วนะแม้มันจะต้องคิดว่าจะต้องไปขโมยยังไงจะต้องลักยังไงจะต้องวางแผนยังไงเพื่อให้ได้กินสิ่งนี้เดี๋ยวไปหลอกแม่หรืองอนง้อหลอกให้คนนั้นทําให้กินคนนี้ทําให้กินไอ้บุ้มบุ้มบุ้มบุ้มตามมาเนี่ยอกุศลอกุศลอกุศลอกุศลหมดเลยนะเพราะว่ามีความยึดถือเกิดขึ้นตรงนั้นตรงตัณหานั้นที่มีความอยากความลุ่มหลงในเวทนาที่เกิดขึ้นในสัญญาที่เกิดขึ้นตรงนี้แหละท่านผู้ฟังมันจึงพาไปสำเร็จได้เป็นอะไรเป็นการกระทำทางกายเป็นการกระทำทางวาจาออกมาจากการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นในใจการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นในใจนี้คือมโนสังขารบึมบึมพื้นนะเป็นไปในทางอกุศลนะเขาคิดแผนคิดอะไรต่างๆออกมาแล้วว่าจะไปหลอกกินอย่างนี้จะไปขโมยอย่างนั้นจะทําแผนอย่างนี้เพื่อให้ได้กินสิ่งนั้นมาที่เกิดขึ้นบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มอยู่ในใจเนี่ยจึงออกมาเป็นการกระทําทางวาจาการกระทําทางกายการกระทําทางวาจาการกระทําทางกายก็คือการปรุงแต่งทางกายปรุงแต่งทางวาจานั่นแหละเป็นวจีสังขารเป็นกายสังขารที่เกิดขึ้นตามมโนสังขารมโนสังขารอยู่ในไหนก็อยู่ในใจนั่นแหละอยู่ในมโนที่มันเกิดขึ้นบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มที่มันรับเละหมดแล้วมันก็จะมีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงให้มีการกระทําทางกายบ้างให้มีการกระทําทางวาจาบ้างท่านผู้ฟังเอ้ยใจที่มันรับเละหมดทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้รับเละคนเดียวเพราะในใจนี้ผู้ที่ไปทําหน้าที่ในการรับรู้คือวิญญาณผู้ที่ทําหน้าที่ในการที่จะปรุงแต่งต่อไปคือสังขารผู้ที่จะมารับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยก็คือจิตสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในใจนะจิตกับใจไม่เหมือนกันนะท่านฟังนะสิ่งต่างๆคือวิญญาณเวทนาสัญญาพวกนี้เกิดขึ้นในใจอยู่แล้วเป็นช่องทางนะเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉยๆแต่มันสามารถสะสมได้คือมโนเนี่ยเป็นช่องทางเฉยๆนะเป็นช่องทางเหมือนตามันจะไม่ได้มีอารมณ์ความรู้สึกอะไรไปตามภาพที่เห็นตานี่เป็นช่องทางเสียงเป็นช่องทางหูเป็นช่องทางใจก็เป็นช่องทางให้อะไรเกิดก็วิญญาณของเราที่เราคุยกันมาให้เวทนาสัญญาสังขารพวกนี้เกิดแล้วมันมีการสะสมตรงนี้และการสะสมที่เกิดขึ้นว่าสะสมอารมณ์นี้สะสมความรู้นั้นการสะสมความรู้สะสมความดีความชั่วอะไรต่างๆเป็นหน้าที่ของจิตที่มีสภาวะสั่งสมตรงนี้แหละจิตตรงนี้แหละจึงเป็นผู้ที่สั่งสมนะสั่งสมถ้าคุณคิดดีความดีนั้นก็สั่งสมอยู่ในจิตความคิดดีอยู่ที่ไหนอยู่ในใจนะใจนี้เป็นแค่ช่องทางเฉยๆไม่ได้ว่าจะไปสุขไปทุกข์อะไรตามสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในใจนั้นเหมือนหูหรือเหมือนตาที่ไม่ว่าจะเห็นภาพอะไรก็ตามมันก็ไม่ได้จะรู้สึกร้อนรู้สึกหนาวอะไรไปตามภาพที่เห็นไปตามเสียงที่ได้ยินนั้นแต่คนที่จะรู้สึกร้อนหนาวไปตามเสียงที่เห็นแต่เสียงจะเห็นได้ไงไปตามภาพที่เห็นไปตามเสียงที่ได้ยินเนี่ยแล้วจะรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งสุขบ้างทุกบ้างผู้ที่จะมารู้สึกตรงนี้อันนี้คือจิตอยู่ในไหนในใจใจนี้เป็นช่องทางนะความรู้สึกความคิดอยู่ในใจอยู่แล้วมาตามช่องทางนี้อยู่แล้วผู้ที่เมื่อรับรู้แล้วมีความสะสมไปตามนั่นคือจิตนั่นเองจิตจึงมีสภาวะสั่งสมบุญสั่งสมบาปที่เกิดขึ้นในใจของเราในกายของเราในวาจาของเราสังขารคือการปรุงแต่งท่านผู้ฟังที่มันปรุงแต่งว่าได้กลิ่นนี้แล้วถ้าปรุงแต่งไปในทางดีโอ้ได้กินผัดกะเพราคิดว่าฉันจะไปกินเพื่อพอประทังชีวิตไอ้ความคิดใหม่สัญญาใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมาจากการปรุงแต่งแต่ปรุงแต่งว่าแต่พอได้กลิ่นผัดกะเพราก็ปรุงแต่งว่า งั้นฉันจะไปกินพอประทังชีวิตไอความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นสัญญานะมันมาจากไหนมาจากสังขารสังขารการปรุงแต่งใครมาทําหน้าที่สังขารการปรุงแต่งให้สําเร็จรูปเป็นสัญญาใหม่นี้คือจิตเต็มฝั่งจิตมาทําหน้าที่ในการปรุงแต่งถ้ามันปรุงแต่งในทางใจก็เรียกว่ามโนสังขารผู้ที่มาทําหน้าที่นี้คือจิตจิตไปทําหน้าที่มโนสังขารจิตไปทําหน้าที่ในการรับรู้เป็นวิญญาณจิตเนี่ยก็อยู่ในใจนี่แหละรับสิ่งต่างๆจากภายนอกผ่านทางวิญญาณวิญญาณก็อยู่ในใจนี่แหละรับมาแล้วมีการปรุงแต่งต่อไปเป็นไปในทางบุญบ้างเป็นไปในทางบาปบ้างการปรุงแต่งต่อไปที่เกิดขึ้นจากมโนสังขารเป็นสัญญาบ้างความหมายรู้อันใหม่เป็นความรู้สึกคือเวทนาอันใหม่เกิดขึ้นบ้างในความรู้สึกอันใหม่นี้เวทนาอันใหม่นี้สัญญาอันใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นธรรมารมณ์ก็มีวิญญาณเข้าไปรับรู้อีกรับรู้แล้วจิตก็ไปปรุงแต่งในธรรมารมณ์นั้นต่อไปอีกนะว่าฉันจะกินพอประทังชีวิตนะแต่ถ้าไม่ได้ก็จะไม่เบียดเบียนใครคิดต่อไปทางนั้นสัญญาอย่างที่2 3 4ก็เกิดขึ้นมาบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มอยู่ไหนไหนในใจของเราใครก็ไปรับรู้จิตนี่แหละไปรับรู้ผ่านทางวิญญาณมีการปรุงแต่งต่อเนื่องไปเป็นมโนสังขารถ้าไปในทางอกุศลมันก็สะสมอยู่ในจิตนั่นแหละจิตก็ไปรับรู้แล้วก็สะสมไว้ถ้าเป็นไปในทางกุศลทางดีก็สะสมอยู่ในจิตนั่นแหละจิตก็รับรู้แล้วก็สะสมไว้การปรุงแต่งตรงนี้ตำหวังจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากว่าเราจะปรุงแต่งไปในทางที่มันจะเป็นบุญหรือเป็นบาปมโนสังขารที่มันจะให้ผลบังคับไปถึงวจีสังขารกายสังขารใจคิดไปมาอย่างไรกายวาจามันก็ว่าตามไปอย่างนั้นเพราะนั้นจิตตัวนี้ธรรมฝังที่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้ด้วยไปทำหน้าที่ในการปรุงแต่งด้วยเนี่ยมันจึงสำคัญตรงนี้มันจะต้องมีเสวียนรองพระพุทธเจ้าเปรียบไว้กับหม้อนะที่มันก้นกลมๆต้องมีเสวียนรองจิตถ้าจะให้มันปรุงแต่งไปในทางดีเป็นบุญเป็นกุศลมันจึงต้องมีเสวียนรองจิตให้หนุนพามันไปในทางที่มันจะดีในเสวียนรองจิตนี้คืออริยมรรคมีองค์8ใจที่รับเละหมดทุกอย่างมารุมมาตุ้มอยู่ในนี้ถ้าในใจนี้ที่มีจิตอยู่ด้วยเนี่ยจิตนี้มีที่รองที่หนุนไว้อย่างดีมันก็จะมีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นไปตามทางมรรค8มีภาษาอะไรมาสักอย่างใดอย่างหนึ่งมากระทบตุ้มผ่านมาทางใจจิตไปทำหน้าที่รับรู้ผ่านวิญญาณกระทบตุ้มแล้วเขาก็ยังคิดดีอยู่แต่ใครจะว่าอะไรยังไงจะก็ยังมีเมตตาความเมตตาที่เกิดขึ้นภายหลังจากการรับรู้เนี่ยนี่เป็นมโนสังขารนะมาได้ไงเนี่ยก็จิตนี่แหละปรุงแต่งเอาทำไมจิตเขารู้จักปรุงแต่งไปในทางที่ให้เกิดเมตตาแทนที่จะด่ากันว่ากันก็เพราะว่าเขามีเครื่องรักษาไงทางที่จะพาไปดีเสวียนรองไม่ให้มันไปในทางที่มันไม่ดีเสวียนรองตรงนี้คือมรรค8เอาสัมมาสังกัปปะไงสัมมาสังกัปปะก็จะรักษาจิตให้มีการคิดดีเอ๊ะคุณจะมีสัมมาสังกัปปะได้ไงคุณรู้ได้ไงว่าอันนี้มันดีอันนี้ไม่ดีก็สัมมาทิฏฐิไงมีตั้งแต่แรกแล้วรู้ว่าอันนี้มันไม่ดีอันนี้มันดีความรู้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิรู้ว่าอะไรดีแล้วก็ทํารู้อะไรไม่ดีแล้วก็อย่าทํามันการที่เราตั้งใจว่าเราจะทําอันนี้ไม่ทําอันนั้นอันนี้เป็นสัมมาสตินะคือคุณตั้งจิตขึ้นแล้วคุณตั้งใจที่จะทําสิ่งนี้แล้วคุณก็ทําการกระทําตรงนี้ก็เป็นสัมมาวายามะเกิดขึ้นละมรรค8มันจึงเป็นเสวียนรองจิตอย่างนี้ให้จิตเนี่ยผลิตสิ่งที่ดีๆขึ้นมาอยู่ในใจบึ้มขึ้นมาบึ้มขึ้นมาแต่ละก้อนแต่ละอันแต่ละดวงก็เป็นสิ่งที่ดีๆๆออกมาเนี่ยจิตไปทางไหนในใจนี้มันจะสบายนั้นพอเราทําความดีคิดดีพูดดีทําดีสะสมความดีไปนะจากในใจเนี่ยที่มันมีทั้งเรื่องดีบ้างเรื่องไม่ดีบ้างสะสมอยู่ในใจเนี่ยนะในใจเนี่ยบางทีมันเกิดขึ้นมันยังไม่ดับมันยังค้างตึงอยู่นั้นนะคิดถึงเรื่องนี้ทีไรพอจิตไปรับรู้เรื่องนี้นะคือวิญญาณในเรื่องนั้นที่เป็นสัญญาบ้างสังขารบ้างแล้วมันก็ห่อเหี่ยวใจทุกทีเนี่ยเป็นเรื่องที่มันไม่ดีอยู่ในใจของเราเนี่ยนะถ้าใจเรามีเรื่องไม่ดีไม่ดีมากเนี่ยเวลาจิตมันเคลื่อนไปทางไหนในใจเนี่ยมันก็จะแบบโอ้ยเจ็บปวดมีปัญหาอยู่เรื่อยหลับตาลงก็เครียดแต่ถ้าเรามีมรรค8อยู่ในจิตนะแล้วจิตเนี่ยผลิตแต่สิ่งที่ดีๆออกมาเห็นอะไรก็คิดดีพูดดีทําดีตั้งสติไว้ทําความเพียรอย่างจริงจังไอ้สังขารการปรุงแต่งตรงนี้ก็จะผลิตสัญญาที่ดีๆออกมาสังขารที่ดีๆออกมาเวทนาอะไรต่างๆดีๆบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มอยู่ในจิตของเราและไอ้สิ่งที่ไม่ดีที่มันเคยมีมาเนี่ยท่านฟังมันมีมามันก็ดับไปแน่นอนมันจะค้างเติ่งอยู่สักระยะเวลาหนึ่ง แต่ถ้าเหตุปัจจัยของมันหายไปดับไปสิ่งนั้นที่ไม่ดีนั้นก็ดับไปหายไปไอ้สิ่งดีๆที่เราผลิตขึ้นมาใหม่ผลิตขึ้นมาใหม่เมื่อที่มันจะมีกําลังน้อยเกิดมาแป๊บเดียวมันก็หายไปเช่นเราไปนั่งสมาธิทําได้แค่1นาที2นาทีมันก็หายไปดับไปละแต่เราทําบ่อยๆทําบ่อยๆมันจะมีกําลังมากขึ้นสิ่งนั้นก็จะอยู่นานขึ้นมันก็จะค่อยมาแทนที่ไอ้สิ่งที่มันไม่ดีเป็นอกุศลที่อยู่ในใจของเราเมื่อใจของเรามีกุศลเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่งมีอกุศลก็ค่อยลดลงไปลดลงไปจนถึงระดับหนึ่งในใจของเรามันจะมีความสบายนะผู้ฟังจิตมันไปตรงไหนในใจซอกหลืบไหนเนี่ยมันสบายไปหมดความสบายใจเย็นใจตรงนี้คือปีติท่านผู้ฟังปีติแปลว่าความอิ่มเอิบใจความสบายใจสบายตรงไหนสบายที่จิตนะจิตไปไหนไหนจิตไปในใจนะเคลื่อนไปทางไหนมันก็สบายเหมือนเอาวัวเอาควายไปเลี้ยงตามทุ่งนาที่มันไม่ได้มีข้าวกล้าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ปล่อยตามสบายสบายไม่มีปัญหาข้าพเจ้าเทศตอนนี้นะท่านผู้ฟังกำหนดบทเพียรชนะแบบว่าเอาจิตเพ่งไปเลยว่าให้กำหนดบทเพียรชนะให้ถูกต้องมากที่สุดใช้คำให้ชัดเจนระหว่างจิตระหว่างใจระหว่างสัญญาวิญญาณเมตนาสติท่านผู้ฟังฟังแล้วให้คมคมให้ใช้คำให้มันเนียบเนียบเรามีศาสดาที่มีความคมในเรื่องของการสอนมีความรัดกุมรอบคอบไม่ละหลวมเราก็ฝึกให้เป็นอย่างนั้นอีกประการหนึ่งท่านผู้ฟังในใจเนี่ยที่มันมีเรื่องราวอะไรต่างๆหลายอย่างในมโนเนี่ยนะมีเรื่องราวอะไรต่างๆหลายอย่างเนี่ยเรื่องของคำว่ารู้เนี่ยคำว่ารู้ในภาษาไทยเนี่ยใช้ไปในหลายอย่างนะความรู้แล้วก็ใช้คำว่ารู้ระลึกรู้ก็ใช้คำว่ารู้รู้สึกผู้รู้รู้แจ้งหมายรู้โอ้ยรู้เต็มไปหมดนั้นเราจะใช้อะไรกันแน่บทเพียรชนะตรงนี้มันอาจจะสับสนได้ข้าพเจ้าเนี่ยนะพยายามกําหนดบทเพียรชนะให้รัดกุมแล้วนะท่านผู้ฟังฟังให้ดีไอ้ที่ว่ารู้เนี่ยถ้าหมายถึงหมายรู้อันนี้คือสัญญานะจะใช้คําว่าสัญญาคําว่ารู้เนี่ยถ้าบอกว่ารู้แจ้งหรือรับรู้อันนี้หมายถึงวิญญาณกับสัญญาไม่เหมือนกันนะหมายรู้กับรู้แจ้งไม่เหมือนกันถ้าพูดถึงว่ารู้สึกนี่ไม่ใช่วิญญาณนะวิญญาณนี่คือรู้แจ้งหรือรับรู้นะรู้สึกนี่คือเวทนากับวิญญาณไม่เหมือนกันนะหรือถ้าบอกว่าเรามีสติรู้อยู่อันนี้คือว่าระลึกรู้นะรู้อันนี้จะใช้คำว่าสตินะหรือถ้าเรามีความรู้แล้วว่าโอ้ฉันไม่ต้องไปปรุงแต่งทำไมตามทางไม่ดีความรู้นี้นะก็เรียกวิชานะวิชาคือความรู้หรือถ้าเรารู้แล้วเราตื่นแล้วรู้แบบตื่นรู้ว่าเฮ้ยฉันไม่ต้องไปทำสิ่งไม่ดีนะไปปรุงแต่งสิ่งไม่ดีทำไมปรุงแต่งไปในทางดีดีกว่าที่มันจะทำให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานความรู้ที่รู้ตื่นขึ้นเนี่ยไม่ได้เป็นในทางไม่ดีเนี่ยรู้ตรงนี้เขาเรียกพุทโธนะเป็นคนละรู้กันเราใช้บทเพียรชนะให้เนียบตรงนี้เดี๋ยวฟังให้ดีว่าหมายถึงสิ่งใดสิ่งใดเราจะมีความชัดเจนเข้าใจในธรรมะวินัยนี้มากขึ้นทีเดียวและถ้าต้องการฟังซ้ำย้ำอีกครั้งหนึ่งไปที่เว็บไซต์pyothamma.comได้วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร